een schoonheidskoningin, die men nooit gekozen heeft. Maar weer beeldnis als de mooiste, haast in ieders hart leeft. En kom je op latere jaren, denk je aan die lieve schat, die je als onschuldig wichtje koesterend in haar armen had. Dan kuste ze je keer op keer, ze meende je ook zo enig veel. De mooiste aller vrouwen had rimpels in gelaat. Door haar eenvoudige haardraad liep menig zilveren draad. De mooiste aller vrouwen zwoegde voor gezin. Een afgetopte moeder is de schoonheidskoningin. Ook al is zij jaren heen, zij dit liefste is geweest, toch zweeft vaak de ruwste kerel het beeld van moeder voor den geest. Ruwe zelen kussen even in de uren van gevaar. Een medaillon met een klein portretje, een gedachtenis aan haar. En s'nachts in bulderende orkaan roepen ze voor het laatste moeder aan. De mooiste aller vrouwen had rimpels in gelaat. Door haar eenvoudige haardracht liet menig zilveren draad. De mooiste aller vrouwen zwoegde voor gezien. Een